Qur'ani kitabu changu, Qur'ani mwongozo wangu, Qur'ani mwombezi wangu, Qur'ani pumbao langu. Mada hii inaletwa kwako na uongofu.com. Qur'ani mwongozo wangu, Qur'ani mwombezi wangu, Qur'ani pumbao langu. Wassalatu wassalamu ala man kana yutabi'u hadithati Qur'ani. Wa kana khuluquhul Qur'an. Nabiyuna Muhammad خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الهادين المهتدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن شاء الله اليوم تتأنزى برسالته لقوانزى لتفسير القرآن يا سورة هود. سورة هود من سورة من موجة أنبياء أنزى katika juzu ya 11 ya Atathirun, ikimalizikia juzu ya 12 wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha. Utangulizi, jina la sura hii kama nilivyosema yaitwa surati Hud kutokana na aya zilizotajwa katika sura hii, kutoka aya 50 mpaka aya 60, ikianza pale aliposema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa ila adin akhahum huda, na kwa kaumu Ad tuliwapelekea ndugu yao Nabi Allah Hud. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru, akawaambia enyi kaumu yangu muabuduni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa nini muabudu miungu mingine sio kwa Mwenyezi Mungu? In antum illa muftarun, nyinyi hamkuwa isipokuwa matunga uongo kwa kuwafanya masanamu ni Mungu. Kwa hivyo jina lake sura hii ni surati Hud, ambayo limetokana na Nabiullahi Hud alayhi salam. Katika Qur'ani kuna mitume sita ambao majina yao yametumiwa kama majina ya sura. Na tunajua kwamba majina ya sura yametokana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, sura nyingine zikiwa na jina moja na nyinginezo zikiwa na zaidi ya jina moja. Majina ambayo yameitwa, majina ya mitume ambayo yameitwa sura mbalimbali ni majina au ni majina sita. Ni surati Yunus ambaye ndio jina la sura ya 10, surati Hud ambayo ni jina la sura ya 11 hii tunayozungumza leo inshallah. Surati Yusuf ni sura ya 12 ambayo imeitwa kwa Nabii Allah Yusuf. Sura ya 14 ni surati Ibrahim, na sura ya 71 ni surati Nuh ambayo imeitwa kwa jina la Nabii Allah Nuh, na sura ya 47 yaitwa surati Muhammad. Hizi ndio sura sita ambazo zimeitwa kwa majina ya mitume. Kuna sura ya 21 ambayo yaitwa Suratul Anbiya, ambayo imeitwa kwa jumla kwa majina ya mitume, yani imeitwa al-Anbiya mitume. Na kuitwa kwa majina sura haimaanishi kwamba mitume mingine hawakutajwa visa vyao katika Qur'an. Kwa mfano, tuna Nabii Allah Musa alayhi salam, ambaye hakuna sura iliyoitwa kwa jina lake, lakini ndiye mtume ambaye kisa chake kimetajwa mara nyingi zaidi kuliko kisa cha mtume yoyote. Hii ni kwa hikma yake Mwenyezi Mungu kuita hawa mitume sita. Na siku nyingine inshallah tutakuja kuzungumza maudhui ya majina ya sura mbalimbali katika sura 114, na yameitwa kwa majina gani, na pengine baadhi ya hikma kwa nini imeitwa kwa vitu mbalimbali. Hiyo ilikuwa ni maudhui ya jina. Kipindi kilichoteremshwa sura hii ni kile kile kipindi ambacho iliteremshwa surati Yunus alayhi salam, ambacho ni kipindi kilichokuwa kigumu sana kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kipindi cha mwisho alipokuwa kwa Makka katika miaka 13 alipokuwa ni mtume, na ni kipindi ambacho kilitukia baada ya kufa Aba Talib ambaye ni ami yake, ingawa hakumuamini Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwa Muislamu, lakini alikuwa akimhami Mtume, na Makureishi hawakuweza kumuudhi kwa hadhi kubwa kwa sababu ya kumheshimu na kwamba alikuwa yuwafuata mila yao na dini yao ya kuabudu masanamu. Kipindi hiki cha kufa Aba Talib kilifuatana na kifo cha Bi Khadija radhiallahu anha, ambaye ndio alikimliwaza na kumuunga mkono na kumsahilishia masito mengi nyumbani kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka mwaka huu ukaitwa Amul Huzni kwa sababu ya huzuni kubwa aliyokuwa nayo Mtume. Kwa hivyo surati Hud iliteremshwa pamoja na sura nyingine mojawapo ikiwa surati Yunus katika kipindi hiki ambacho kilikuwa ni kigumu kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Somo linalopatikana katika sura hii hasa ni limeelezwa mojawapo na Imam At-Tirmidhi an Ikrima an Ibn Abbas radiyallahu anhum qala Abu Bakar, Ibn Abbas asema Abu Bakar sahibi yake Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia Mtume, ya Rasulullahi qad shibta, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, umekuwa mzee na ukatoka na nyele nyeupe, umetoka na mvi, kama kwamba anamwambia kwa haraka kabla wakati wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, shayabatni hudun walwaqi'atu walmursalatu wa amma yatasaalun wa idha ash-shamsu kuwirat, ilionifanya mimi nikawa ni mwenye kupata nyele nyeupe kwa haraka kama anavyosema. Ni sura kama hii surati Hud na Al-Waqi'a, surati Al-Waqi'a, idha waqa'at Al-Waqi'a, walmursalatu, na surati walmursalat, na amma yatasaalun, surati Naba, wa idha shamsu kuwirat, ambaye ni surati Kuwirat. Na ukiangalia sura zote hizi maudhui yake muhimu ni maudhui ya siku ya kiyama na vituko vilioko siku ya kiyama. Na katika riwaya nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, shayabatni hudun wa akhawatuha, zimenifanya nitoke na mvi haraka, ni surati Hud na sura ziliofanana na surati Hud. Na katika riwaya ya Tabrani anasema, baada ya kutaja hizi sura tano tulizozitaja, walhaqa, na surati alhaqa malhaqa akaitaja kama sura ya sita. Na yasemekana vile vile kwamba iliyomfanya Mtume akawa ni mwenye kuwa na mvi haraka ni neno ambalo liliosemwa katika surati Hud. Tuambiwa kwamba innal ladhi shayyaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, liliomfanya Mtume sallallahu alaihi wasallam kupata mvi haraka ni kauluhu ta'ala, neno la Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aliposema, fastaqim kama umirta, na simama wima, simama imara kama ulivyoamrishwa, ufuate ulioamrishwa, ujiepushe na yale uliokatazwa. Na hilo si jukumu dogo kwa mtu, kwa lazima afuate amri za Mwenyezi Mungu zote za kufanya na za kutokufanya. Yazid ibn Aban asema, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nilimuona Mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam, fi manami, katika ndoto, katika usingizi wangu, faqaratu alaihi surata Hud, nikamsomea surata Hud, falamma khatamtuha, nilipoimaliza surati Hud yote, akanambia, ya Yazid hadhihi alqiraa, ewe Yazid, hiki ni kisomo, yani umeisoma sawa sawa surata Hud. Fa aina albuka, basi kilio kiko wapi? Kama kwamba akimaanisha ukisoma surati Hud ni sura yenye amri kalikali, yataka uathirike na yataka uwe ni mwenye kulia. Kwa hivyo maudhui vile vile kwa urefu tukiendelea ya surati Hud, Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama zilivyo maudhui ya sura zilizoteremka Makka zote Makia, zasisitiza juu ya al-aqidatu al-islamia, masala ya umuhimu wa aqida, hasa kuingilia katika tauhid kumpekesha Mwenyezi Mungu kwa kila aina ya kumpekesha. Arisala utume wake au utume wa Mwenyezi Mungu anaolopelekea mitume yote ujumbe wake kwa mitume. Albaathu kufufuliwa, waljazau na kulipwa. Kwa hivyo ujumbe huu ulikuja katika, kama nilivyosema kabla, wakati wa mwisho wa kuweko kwake Makka. Na katika surata Hud Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwagawanya watu katika mapote mawili. Pote moja ni alfariqul mu'minu billahi ta'ala, pote lililomwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambalo la amini kwamba mtu uhai wake hapa duniani ni ibtila na taklif, ni mitihani na jukumu kadha, na kwamba mtu bin Adam anakuwa masuul mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa yale atakayoyafanya hapa duniani. Kesho akhera atalipwa ima mema iwapo alifanya mema, au mabaya iqab iwapo alifanya mambo mabaya. Na pote la pili ni pote la kafir billahi, mtu mwenye kumkanyusha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambaye haamini kwamba duniani hii ana taklifu yoyote, ni lazima afanye mambo kadhaa, wala ana masuliya yoyote, ana jukumu lolote, na aamini kwamba maisha haya yakimalizika ndio basi, hakuna kesho akhera na kuna hisabu, hakuna hisabu yoyote. Kwa hivyo bila shaka kuna tofauti kubwa baina ya mapote haya mawili, kwa upande wa itikadi na upande wa akhlaq tabia na upande wa muamala kwa watu. Pote moja halijali kwa sababu laona laweza kufanya jambo lolote na halitahujiwa kitu chochote kesho akhera. Na pote lingine la Kiislamu laamini kwamba ana masuliya mtu yake, na kwamba akipata shida yatakasubiri na Mwenyezi Mungu atamlipa, akipata khairi yatakashukuru na Mwenyezi Mungu atamlipa, na yataka ajilazimishe na istiqama na kwenda mwendo wa kisawa akifuata aya hii iliyoko katika surati Hud, fastaqim kama umirta, na usimame sawa imara kama ulivyoamrisha, ulivyoamrishwa na Mwenyezi Mungu, wa man taba ma'ak, na wale waliokufuata. Kwa hivyo ukiangalia kafir au pote la makafiri la waje, pote la makafiri la wavile ambavyo Mwenyezi Mungu alitaja katika sura hii katika aya ya 10 akisema, wala in adhaqna al-insana minna rahma, tukimuonja binadamu tukampatia rahma na neema, thumma naza'naha minhu, kisha tukamondoshea neema ile ya rahma, innahu la ya'usun kafur, hakika binadamu ni mwenye kukata tamaa na ni mwenye kukufuru sana. Wala in adhaqnahu na'maa ba'da dharra, na tunapomuonja tukampatia neema baada ya kumpatia shida, masathu madhara ya kamkuta yeye, la yakulanna, takwa mwepesi kusema, idhahaba sayiatu anni, ule ubaya ushaniondokea, shida zishaniondokea, innahu lafarihun fakhur, hakika binadamu huwa ni mwenye kufurahi sana na mwenye kujivuna. Isipokuwa yule bin Adam ambaye ni bin Adam mwema, ambaye amevuliwa kwa aya hii akisema Mwenyezi Mungu, illa alladhina sabaru, isipokuwa wale ambao wanasubiri katika shida, wa amilu salihati, na wafanya mambo mema wakati wa raha, sio wakati wa shida tu ndio warudi kwa Mwenyezi Mungu, ulaika lahum maghfiratun, hao ndio wana maghfira kwa Mola wao, wa ajrun kabir, na wana ujira au thawabu kubwa kweli kweli kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ameyasawasawanisha mapote mawili haya ya wenye kuamini na kutoamini, kutomwamini Mwenyezi Mungu, kwa aya ya 24 katika sura hii akisema, mathalul fariqaini kal a'ma wal asam, mfano wa makundi mawili haya ni kama yule aliyepewa upofu na uziwi ambaye ni kafir, wal basiru wasami'u, na yule aliyefanywa akawa aona uzuri kwa nuru ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wasami'u, na anasikia na kuyafuata aliamrishwa, hali yastawiyani mathala, je yalingana makundi haya mawili, afala tadhakkarun, hamufikiri nyinyi hayawezi kulingana kundi la mtu aliyeamini na kundi la mtu aliyekafiri. Kwa hivyo katika surat Hud, makundi haya mawili yamekuja kuletwa kutegemea visa vya mitume na kaumu zao mbalimbali. Wale waliokanyusha mitume ni kuonyesha kundi la lile makafir, na wale waliomwamini mtume na mitume yao ni kuonyesha kundi lile la watu ambao ni muuminin, na mwisho wao umeonyeshwa katika hii surati Hud. Ilianza surati Hud kwa kutaja kisa cha Nabii Allah Nuh alayhi salam, ambaye ni Abul Bashar Thani, ndio babetu wa pili baada ya Nabii Allah Adam alayhi salam, na kwamba yeye aliamrisha watu kufuata dini ya Uislamu kwa muda mrefu takriban miaka 950, na hakuaminiwa isipokuwa na watu wachache sana, wa maamana maahu illa qalil, na akapata mitihani mingi na akasubiri, na mwishowe akawa ni mtu wa mwanzo, mtume wa mwanzo katika ulul azm, wale mitume ambao wamepitia shida nyingi, na akaokolewa yeye na watu wake wema, na wale watu wabaya wakaangamizwa kwa tufani. Na kisa hiko kimetajwa katika sura hii kikifuatiliwa na kisa cha kaumu Ad, watu wa Ad ambao ni mtume wao ni Hud, huyu mtume tunayemtaja ambaye jina lake ndio limetumiwa kwa sura hii. Na vile vile walikuwa ni watu wapotofu, walikuwa ni watu Mwenyezi Mungu aliwapa nguvu sana, wakisema qalu man ashaddu minna quwwa, ni nani mwenye nguvu kuliko sisi? Mwenyezi Mungu akawaangamiza kwa upepo mkali kabisa ambao uliendelea saba layalin wa thamaniyata ayyam, siku saba na masiku manane, mpaka wakaangamizwa wote. Kisha kikatajwa kisa cha Nabii Allah Saleh alayhi salam na kaumu yake kaumu Thamud, na kisa cha Shuaib Lut alayhi salam na kaumu yake ambao walikuwa wakifanya amali mbaya ya kaumu Lut wakaangamizwa, na kisa cha Shuaib wakawa wenye kuangamizwa vile vile, ikimalizia kwa kisa cha Nabii Allah Musa wa Harun na mpotofu mkubwa Firauni na pote lake. Kwa hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa apumbazwa kwa kuonyeshwa, ingawa wewe uko katika shida hizi, mitume waliotangulia wamepitia shida hizi hizi, na watu wao waliopotofu wameangamizwa, basi na wewe vile vile watu hao wakiendelea na upotofu huu wataangamizwa, na wewe utaokoka, kwani wal aqibatu lil muttaqin, mwisho mwema ni kwa wale ambao wamwogopa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ameleta kisa hiki kisha akisema katika aya zilizoko katika sura hii, dhalika min anba'il qura naqussuhu alayka, hizi ni habari za miji mbalimbali twakusimulia sisi wewe, minha qa'imun, miji hiyo mingine iko bado ipo na inaonekana mkisafia nyinyi, wa hasid, miji mingine ishapotea kabisa, ishaangamizwa na hakuna tena athari zake, mpaka ikaendelea anaposema katika sura hii, wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura, na namna hii ndio Mola wako anavotesa akitaka kutesa miji, wa hiya zalimatun, nayo imedhulumu, inna akhdahu alimun shadid, hakika teso lake laumiza na lawanikali kabisa. Ikahatimisha sura hii kwa kueleza hikma ya viso vya mitume na hawa waliotajwa katika sura hii, akisema twakueleza yote haya, wa kullan naqussu alayka min anba'i rusul, na twakupa habari zote hizi katika habari ya mitume mbalimbali, ma nuthabitu bihi fuadaka, ili tupate kukuthubutisha moyo wako, wajaaka fi hadhihi alhaq, na umeletewa wewe katika Qur'ani hii na katika kisa hiki haq, jambo la kweli na kisa cha kweli, wa mawidhatun na mawidha, wa dhikra, na ukumbusho, lilmu'minin, uwe mwenye kuwafaa Waislamu. Hiyo ni aya 120, yakaendelea maneno hayo mpaka aya ya mwisho ambayo ni 123 ya sura hii. Mwenyezi Mungu akasema fa'budhu, basi mwabudu Mola wako kwa tauhidi na peke yake, watawakkal alayhi, mtegemee Mola wako peke yake, wama rabbuka bighafilin amma ta'malun, na Mola wako hakughafilika na yale ambayo munayatenda. Kwa hivyo huu ulikuwa ni mukaddima, ni utangulizi wa surati Hud kabla ya kuanza sisi kuifasiri sura hii, surati Hud. Bismillahir Rahmanir Rahim, kwa jina la Mwenyezi Mungu mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa, na Ar-Rahim, Mwenyezi Mungu mwenye kuneemesha neema ndogo ndogo. Alif Lam Ra. Alif Lam Ra, hizi ni harufu ambazo za mkato ambazo ndio zilioanzia sura hii, kama zilivyoanzia sura nyingine kadhaa, mojawapo iwapo ni surat Alif Lam Mim katika surat mwanzo wa surat Al-Baqara, surat Ali Imran, surat Al-A'raf na sura nyinginezo. Mufassirin wamekhtalifiana katika kufasiri sura hizi au harufu hizi za mkato. Kuna kauli kadhaa. Kauli ya kwanza ni baadhi ya wanavyuoni wanasema mambo haya Allahu wa rasuluhu aalam, ajuaye ni Mwenyezi Mungu na mtume wake, kwa hivyo hawajaribu kufasiri au kueleza maelezo yote, na hiyo au huo ni uslubu fulani ambao umetumiwa na mashekhe kadhaa. Na kuna pote lingine ambalo lajaribu kufasiri sura hizi kwa aina mbalimbali, na tutajaribu kuzisema kwa ufupi, ingawa tumezisema katika sura kadhaa kabla tulipokuwa tukifasiri surati Yunus na sura nyinginezo tuliotangulia. Kwa hivyo kuna wale ambao wenye kufasiri wasema harufu hizi ni majina au sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ismun min asma'illahi Ta'ala wa sifatun min sifati. Ni majina au ni sifa za Mwenyezi Mungu. Wakisema kwa mfano Alif Lam Mim, alifu ni mkato, harufu ya kwanza ya jina la Mwenyezi Mungu Allah. Na Lam ni harufu ya kwanza ya mkato ya jina la Mwenyezi Mungu Latif, ambaye ni mwenye ujuzi wa mambo yaliyofichika. Na Mim ni harufu ya mkato au ya mwanzo ya jina Majid, ambayo ni Mwenyezi Mungu aliyetukuzwa. Kwa hivyo wengine wamefasiri hivyo, na Abu Dhuha an Ibn Abbas anasema pengine vile vile tafsiri yake nyingine, Alif Lam Mim ana Allahu a'lam, mimi ni Mwenyezi Mungu najua. Alif Lam Ra ana Allahu ara, mimi ni Mwenyezi Mungu naona. Alif Lam Mim Sad ana Allahu ufassil, mimi ni Mwenyezi Mungu napambanua na kueleza kwa urefu hii Qur'an. Kwa hivyo kuna waliofasiri hivyo, lakini kuna na pote lingine ambalo twalipendelea zaidi, na pote hilo ni lile ambalo lasema kwamba harufu hizi za mkato ni miujiza katika miujiza ya Qur'an. Na kauli hii ambayo tutaendelea kueleza kwa urefu kidogo, ndio kauli iliyopokewa na al-Imam Razi, na vile vile al-Imam al-Qurtubi na Az-Zamakhshari, na vile vile Ibn Taymiya, na vile vile Ibn Kathir na wanazuoni wengineo, ambao wasema harufu hizi za mkato zimekuja zikiwaonyesha Makureishi kwamba nyinyi ambao ni wajuzi wa lugha ya Kiarabu na ufasaha wake kwa kiasi cha kutosha, mumeletewa Qur'ani hii kwa harufu zile ambazo mwazitumia nyinyi, na kwa maneno matamshi ambayo mwayatumia, lakini mukashindwa na mutakuwa mwenye kushindwa kuleta kitu kama Qur'ani, ingawa harufu ni hizi hizi. Kwa hivyo mwanzo wa sura, ikawa kuna sura kadhaa zimeanza kwa harufu moja tu, kama Qaf, yani ikiwa ni harufu moja, au Sad, ambayo vile vile ni harufu moja, au ikaletwa kwa harufu mbili kama kwa mfano Hamim, na ikaletwa saa nyingine kwa harufu tatu kama Alif Lam Mim, au harufu nne Alif Lam Mim Sad, au harufu tano Kaf Ha Ya Ain Sad, ikionyesha kwamba maneno ya Kiarabu, kalimat za Kiarabu, ima huwa zimeundwa wa harufu moja au harufu mbili au harufu tatu au harufu nne au harufu tano. Hakuna kelima ambayo itazidi harufu hizi. Lakini pamoja na kuwa zimeletwa kwa harufu hizi moja mpaka tano, nyinyi mumeshindwa Makuraishi kutunga kitu kama Qur'ani iwapo madai kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye aliyetunga, ingawa harufu ni hizi hizi. Kwa hivyo ni kuonyesha ijazu al-Qur'an. Na Ibn Kathir ameeleza kwa urefu, akasema kila unapoona kuna moja katika hizi harufu za mkato, basi baadaye huletwa neno la kuonyesha Qur'ani ni miujiza. Kwa mfano, alif lam mim surati al-Baqara, dhalika al-kitabu la raiba fi. Baada ya kusema alif lam mim, yatajwa kitabu Qur'ani ambacho hakina shaka, kwa hivyo chashiria kwamba hii Qur'ani ndio miujiza. Alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, nazzala alayka al-kitaba bil haqq. Alif lam mim sad, kitabun unzila ilayka. Alif lam mim, tanzilul kitabi la raiba fi. Ha mim, tanzilun min ar-rahmanir rahim. Kwa hivyo harufu zote hizi zikiletwa baadaye huletwa kuonyesha kwamba hii Qur'ani ni miujiza, na nyinyi kwa hivyo bila shaka mumeshindwa kuitunga kwa harufu kama hizi zilizotungwa. Hiyo ni tafsiri ya alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuhu, kitabun hiki ni kitabu ambacho adhimu shani jalilul qadr, kitabu kitukufu ambacho kwa hakika yani kadri yake na cheo chake ni kikubwa sana. Uhkimat ayatuhu, zimetengenezwa aya zake kwa uzuri, zimepangwa zikapangika uzuri, hazina ikhtilafu, hazina kugongana, kila harufu imewekwa mahala pake, na hasa katika mwisho wa aya zinafuatana kwa namna ya nidhamu na kutoa sauti mzuri. Kila sura ina aina yake, uslubi yake ya mwisho. Uhkimat ayatuhu, kwa hivyo ni kitabu ambacho kimetengenezwa vizuri kabisa. Na thumma fusilat, kabla ya kusema thumma fusilat, utaona hivi hivi ilivyoambiwa uhkimat ayatuhu katika surati Yunus. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameanza kwa alif lam ra vile vile akisema alif lam ra tilka ayatul kitabil hakim, hizi ni aya za kitabu cha Qur'an al-Hakim ambacho ni chenye hikma. Na mahali pengine Mwenyezi Mungu anasema afala yatadabbaruna al-Qur'an, je hawa wasiokuwa waislamu hawazingatii Qur'ani? Walau kana min indi ghairi Allah, law Qur'ani ilikuwa yatoka kwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu, lawajadu fihi ikhtilafan kathira, wangekuta kuna ikhtilafu nyingi ya gongana gongana. Au mahali pengine Mwenyezi Mungu anasema wa innahu la kitabun aziz, hakika hii Qur'ani ni kitabu kilio kutukufu, la yatihi albatilu min baini yadayhi, hakiletri hailetri mbele yake batil, jambo baya, wala min khalfihi wala nyuma yake. Kwa nini? Tanzilun min hakimin, yarudi vile vile uhkimat ayatu, tanzilun ni mteremko, min hakimin kutoka kwa Mwenyezi Mungu mwenye hikma, Hamid ambaye ni mwenye kusifiwa. Thumma fusilat, kisha kitabu hiki kikapambanua mambo mbalimbali, masala ya aqida kwa dalili za akili, kwa dalili za nakli za kuonekana zimeandikwa, zikapambanua baina ya ibada watu abudu vipi, kapambanua ahkami za mambo mbalimbali, ahkami za mambo mbalimbali ikiwa ni akhlaqi, ikiwa ni mambo mengine, ikiwa ni mambo ya ibadat, ikiwa ni mambo mengine aina mbalimbali. Mwenyezi Mungu ametuambia kama anavyosema wanazzalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay, Mwenyezi Mungu ameteremsha hii Qur'ani kikiwa ni chenye kubainisha kila kitu, wa hudan wa rahmatan wa bushra lilmuslimin, nani uongofu na rehma na bishara kwa wenye kuamini. Min ladun hakimin khabir, Qur'ani hii au yani thumma fusilat min ladun, Qur'ani hii yatokana na nani? Hakimin, Mwenyezi Mungu mwenye hikma, khabirun ambaye ana ujuzi wa kila kitu. Sasa tumemaliza kuifasiri aya ya kwanza, kwa hivyo tutajaribu kueleza faida za aya hii ambayo tumejaribu kuifasiri. Kitu cha kwanza ni tumeifasiri Alif Lam Ra, tukisema kwamba hii ni kuonyesha miujiza ya Qur'an. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam miujiza yake mkubwa kabisa ni Qur'an. Mitume wengine walipewa miujiza mbalimbali, ikiwa Nabii Allah Musa kwa mfano fimbo, au miujiza nyingineyo, yani izunguka ikawa kama nyoka. Hawa waliletwa kwa wakati mchache, wakati fulani. Mtume Muhammad ameletwa akiwa ni mtume wa akhiri zaman, na baada yeye hakutakuwa na mtume yote. Kwa hivyo miujiza yake ilikuwa lazima iwe ni miujiza yenye kubaki milele mpaka mwisho wa dunia hii. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaleta Qur'ani kama miujiza yake. Na kwamba Mwenyezi Mungu anajua kwamba siku za mwishoni watu watakuwa mahodari kuandika vitabu, na vitabu vitaandikwa kwa fani mbalimbali, ikiwa ni fani kwa upande wa mambo ya kisayansi, ikiwa ni kwa upande wa mambo ya hodari wa fani kadhaa. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu akapenda kuleta miujiza yake Mtume Muhammad iwe ni kitabu, ili kuwaonyesha watu pamoja na ujuzi wenu wa kuandika, hata lao mwakutana nyote mkataka kuandika kitabu kizuri kweli kweli, hamutaweza kuandika kitabu kama kitabu cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cha Mwenyezi Mungu, Al-Qur'an. Na ikawa miujiza hii itabaki milele, ndio Mwenyezi Mungu akasema katika Qur'an, inna nahnu nazzalna dhikra, hakika sisi tumeteremsha Qur'ani ikiwa ni ukumbusho na utajo na mawaidha kwa watu, wa inna lahu lahafidhun, na sisi tutahifadhi hii Qur'ani kwa sababu ni miujiza ya mwisho. Ikiwa miujiza hii itaondoka, itakuwa watu wana haki ya kuletewa mtume mwingine, na Mwenyezi Mungu ashakata shauri asilete mtume mwingine. Kwa hivyo miujiza yake itabaki milele na ihifadhiwe. Mwenyezi Mungu hakuchukua yeye masulia ya kuhifadhi vitabu vilivyotangulia, ikiwa ni Taurati au Zaburi au Injili, kwa sababu ajua vitabu vile vitahukumu na ni sheria kwa wakati fulani, kisha zitafutwa sheria zile kuletwa vitabu vingine. Lakini alipokuwa amekata shauri kwamba Qur'ani ndicho kitabu cha mwisho na cha nasikhi na kufuta sheria zilizotangulia, kwa hivyo alitukua hukumu kwamba atakihifadhi kitabu hiki kama vile kilivyoteremshwa, ili watu wapate kufaidika na iwe ni miujiza mpaka mwisho wa dunia hii. Kitu kingine, ilipokuwa Mwenyezi Mungu amekata shauri hatakuja mtume mwingine, na kila umma wataka waletewe kitabu chao na sheria, na mtume na Mwenyezi Mungu ashatuletea Qur'ani ikiwa ndio sheria yetu na miujiza, kwa hivyo akahifadhi sio Qur'ani tu, bali akahifadhi na sira ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ili watu wasipate kusema hawakumuona Mtume Muhammad, kama hawakumuona lakini sira yake na tarehe yake iko kamili. Na hakuna mtume yoyote wala binadamu kiumbe yote ambayo sira yake na tarehe yake imehifadhi kwa tafsili yote na ikahifadhika kama alivyokuwa alivyoishi kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hiyo yote ni kwa sababu Mwenyezi Mungu anajua kwamba hatamleta tena mtume mwingine, kwa hivyo yeye ahifadhi Qur'ani na ahifadhi sunna, maneno ya Mtume Muhammad na vitendo vyake na takhariri mambo aliyokubali na sira yake, kwa sababu haya pia ni sehemu ya yani ya sharia, kwa sababu tunajua sharia asili yake ni Qur'ani na ya pili ni sunna, na sunna ni maneno au vitendo au takhariri jambo alilokubali Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa hivyo akazihifadhi zote hizi. Kitu vile vile kingine ni kwamba kila mtume aliletwa kwa watu fulani. Tunajua sisi kwamba Nabii Allah Musa alayhi salam aliletewa kwa Banu Israel, na kiasi fulani azungumza na Firauni na wengineo, kwa sababu walikuwa ndio wanaowaruli wanaomiliki mwendo wao na maisha yao Banu Israel. Na kila mtume alipelekwa kwa kaumu yake, lakini Mtume Muhammad ingawa alipelekwa Makka, aliletwa yeye ikiwa ni rahmatan, na ni mtume lilalamin wa watu wote. Kwa hivyo Qur'an ni kitabu ambacho kimeletewa watu wote. Kweli tuweza kusema kila mtume aletwa bilisani kaumihi, kwa ulimi au kwa lugha ya watu wake. Mtume Muhammad imeletwa Qur'ani kwa lugha ya Kiarabu, kwa sababu ni lazima iletwe katika lugha fulani. Lakini baadaye lugha hii na ulimwengu ajua Mwenyezi Mungu utaendelea na itafasiriwa kwa lugha mbalimbali ili kaumu nyingine au wapate kupata mwito huu na watapata kupata wote na kutakuwa na maduaat na ndio kwa da'wa ni lazima kwa umma huu zaidi kuliko umma nyingine kwa sababu mtume ashaondoka na wao ndio wapeleke waufikilishe ule ujumbe wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa watu wote kwa hivyo kila mtu atafanya da'wa hii akitumia Qur'ani akisoma kwa Kiarabu na akieleza kwa lugha ile ambayo watu wanaifahamu kwa hivyo hili ni jambo linginelo ambalo tumependa kulisema katika vile vile faida ambazo tutazipata katika aya hii tuliyoisoma ya aya ya kwanza ya surati Hud ni kwamba Mwenyezi Mungu amesema uhkimat ayatuhu hii Qur'ani Mwenyezi Mungu amezitengeneza uzuri zile aya zake Ibn Abbas radiyallahu anhu asema kwamba ailam yansakha kitabun bikhilafi taurati wal injil aya hizi hazikuwa ni zenye kunasikhiwa na kitabu kingine chenye kuja chochote tumesema kabla kwamba kitabu cha taurati kitabu cha zaburi aliteremshwa nabii Allah Daud kitabu cha injili aliteremshwa nabii Allah Isa alayhi salam hizi baadhi ya sharia zake zimenasikhiwa na Qur'ani kwa sababu Qur'ani ndicho kitabu cha mwisho na hii haimaanishi kwamba katika Qur'ani hakuna aya ambazo ni mansukh lakini aya zimekuwa zimenasikhiwa kwa aya nyingine aloletewa mtume Muhammad yeye mwenyewe ikimaanisha kwamba sharia hii haitakuwa yenye kunasikhiwa Mwenyezi Mungu alipomwambia mtume wake aliyoma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati leo nimewatimizia dini yenu wa atmamtu alaykum ni'mati na neema yenu hii ya Uislamu nimewatimizia wa raditu lakum al-islam dina na nimeridhika kwa Uislamu ikiwa ni dini hali hii ilivyo sharia ile haiwi yenye kufutwa tena kwa hivyo aya hizi ni uhkimat zote ni muhkam na zatumiwa na hazitakuwa zenye kufutwa au kwa jumla sharia hii itabaki vile vile ilivyokuwa wakati wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam isipokuwa baadhi ya vitu ambavyo tumeruhusiwa kufanya jitihad kutegemea kama mambo ambayo hayakuwako au kama ni waqi umebadilika kiasi fulani thumma fusilat hapa vile vile tunapata faida nyingine thumma fusilat kisha zikapambanuliwa anaeleza an-Nasafi kwamba pengine fusilat akusudia yatukulia nimezifanywa fasli yani kigawanyiko kwa kigawanyiko kuna sura 114 hizi ni fasli ni kama kusema kigawanyo chapters mbalimbali au aya na aya zimekuwa zimefanywa tofauti vile vile yani zimefasiliwa ziko kuna aya hii utamaliza uanze aya nyingine au fusilat kuna aya za wa'di na wa'id za mahali pa kutia utisho au thawabun wal iqab mahala kufanya kitu kadhaa utapata malipo mazuri ukifanya kitu kadhaa utalipwa vibaya au targhib wa tarhib mambo ya kumfanya mtu kumvutia ukifanya mambo mema utakwenda peponi pepo kuna vitu kadhaa vizuri au tarhib ukifanya mambo mabaya utakwenda motoni na moto kuna vitisho kadhaa kadhaa au fusilat kupambanua baina halali na haram yani siko aina tofauti ya kuwa, ya kutumia neno fusilat thumma kama inavyosema yani thumma fusilat anaposema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya hii ambayo tulisoma tukisema kwamba alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu thumma fusilat thumma inakuja kwa tarahi baada ya wakati na hapa wajaribu kueleza wanaofuoni kwamba Mwenyezi Mungu ameiteremsha hii Qur'ani kwa muda mrefu muda wa miaka 23 miaka 13 na mtume yuko Makka kwa sura za Makia miaka 10 na mtume yuko Madina sura za Madania kwa hivyo amesileta kipole pole na hii ilikuwa ni miongoni mwa miujiza Qur'ani kuna sura chache ambazo zimeletwa zote kwa wakati mmoja sura zinateremshwa aya akamwambia Jibril mtume Muhammad na mtume Muhammad akamwambia wenye kuandika wahi aya hii itie katika sura kadhaa ikateremshwa aya nyingine akamwambia hii itie katika sura nyingine zikaja tena baadaye aya akamwambia hii timiza sura kadhaa kwa hivyo zimeletwa namna hiyo na zikawa zimepangika kwa mpango ule ule mzuri ingawa mtume Muhammad mwenyewe ni mtu ambaye hajui kusoma wala kuandika na hii ni miujiza kwa kiasi chake vile vile kwa sababu vile vile ilivyoteremshwa Qur'ani na vile ilivyoandikwa katika Qur'ani ni tofauti Qur'ani imeandikwa kama vile Qur'ani ilivyokuwa imeandikwa katika lauhi mahfuz imeteremshwa kwa kutegemea waqi kutegemea matendo yaliyotukia ili masahaba wapate kuwa na asbabi nuzul sababu ya kuteremshwa Qur'ani ili wapate kuifahamu zaidi. Kwa hivyo Qur'ani imeteremshwa kidogo kidogo kwa muda wa miaka 23, watu wapate kujua asbabu nuzuli, sababu ya kuteremshwa waifahamu, ya kuteremshwa waifahamu zaidi, na masahaba waweze kuhifadhi, kwa sababu imekuja kidogo kidogo, sio kama suhufi Musa kwamba ziliteremshwa wakati mmoja na watu walikuwa kama tunavyosema mara nyingi wakihifadhi pengine aya 10 kila wakati mpaka iwe Qur'ani imeteremshwa yote. Na Qur'ani ililetwa kidogo kidogo ili ipate walinuthabita bihi fuada, kama alivyosema Mwenyezi Mungu, tupate kuyamirisha moyo wako uwe uthubutu ubaki sawa sawa na Waislamu vile vile. Kwa hivyo mwisho twamaliza tukisema kwamba min ladun hakimin khabir, Qur'ani hii imetoka kwa Mwenyezi Mungu mwenye hikma sana na mwenye ujuzi sana. Mukhtasari wa aya hii tuliyosema katika darasa letu la leo, tumeeleza kwamba sura hii yaitwa surati Hud na kwa nini yaitwa surati Hud. Tukaeleza lile jina lake, tukaeleza wakati ambao iliteremka, iliteremka kabla hijra, takriban karibu miaka mitatu baada ya kufa Aba Talib na Khadija radhiallahu anhu. Tukaeleza vile vile kwamba athari hii ilimwathiri mtume mpaka akatoka mvi mapema akisema shayyabatni Hudun wa akhawatuha. Maudhui yake tumeeleza kwamba maudhui imetangaza Qur'ani katika surati Hud kwamba watu ni mapote mawili, pote la Waislamu ambao waamini kuna masuhulia katika Uislamu katika maisha haya ya duniani, kuna vile vile katika maisha haya ya duniani, yani kuna ibtila, kuna mtihani, na kwamba kesho akhera mtu atalipwa mazuri atalipwa kwa uzuri na mabaya atalipwa mabaya, na kuna kundi la makafiri ambao hawaamini kabisa kwamba kuna masuhulia yote, bali wao waona waweza wakafanya watakalo na wakisha kufa hawatofufuliwa. Na tukaeleza kwamba vile vile sura hii surati Hud imetaja kiswa cha Nuhu alayhi salam, alifanya da'wa vipi, watu wema wakaokolewa katika jahazi yake safinatu Nuh, watu wabaya wakaangamizwa. Kiswa Hud vile vile kaumu Ad walikuwa wana nguvu kulikweli, lakini pamoja na nguvu zao Mwenyezi Mungu akawaangamiza kwa upepo mkali na wale wema wakaokolewa. Kiswa Salih, mtume Salih alayhi salam na kaumu Thamud wakawa vile vile wengi hawakumwamini na wakaangamizwa. Kiswa cha Shuaibu vile vile, na kiswa cha Musa na Harun, kaumu Firauni waliangamizwa vipi. Na tukaeleza tafsiri ya aya kwanza Alif Lam Ra, na hizi Alif Lam Ra tupenda kusema ni tano katika Qur'an. Katika sura zilizoanza kwa Alif Lam Ra ni sura tano. Sura ya kwanza ni surati Yunus, ndio ilianza kwa Alif Lam Ra. Sura ya pili ni surati Hud, na sura ya tatu ni surati Yusuf, na sura ya nne ni surati Ibrahim, na sura ya tano ni surati Al-Hijr. Sura zote hizi tano, nne zimeitwa kwa majina ya mitume. Moja tu ndio imeitwa Hijri, ikiwa ni jina la mahali ambapo kaumu Thamud walikuwa ndipo walipoishi. Na mwisho tukaeleza vipi maneno haya ya mkato ni miujiza, na tukaeleza vile vile tafsiri ya uhkimat ayatuhu anda thumma fusilat. Inshallah leo tutakuwa ni wenye kukoma hapa, tukimwomba Mwenyezi Mungu na kusema Rabbana la tuakhidna in nasina au akhtana, Rabbana wala tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala alqawmi alkafirin, wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa jazakumullahu khair. Hakikani miujiza ya tumwa wetu nabia, yaloletwa na muweza ilahi mola jalia. Wengi umewashangaza majini na nsifia, abadan hawakuweza kuileta mithalia. Qur'ani kitabu changu, Qur'ani mwongozo wangu, Qur'ani mwombezi wangu, Qur'ani kumbaonangu, Qur'ani kitabu changu, Qur'ani mwongozo wangu, Qur'ani mwombezi wangu, Qur'ani kumbaonangu. Nisomapo aya zake hutulia roho yangu, nataka munipulike niwaambie ndugu zangu, kwa hakika visa vyake huathiri moyo wangu. Hima hima tuishike tupate apate radhi z